berber ayna bakayım, berber ver ayna bakayım, üstüne güller takayım, üstüne güller takayım, güzeli sen gel bakayım, güzeli sen gel bakayım. Aman berber gözü mermer, yanağı aller, dudağı baller, oh! Berber bayıldı Leyla, berber bayıldı. Aman berber gözü mermer, yanağı aller, dudağı baller, oh! Berber bayıldı Leyla, berber bayıldı. Berber dükkanı kilidi, berber dükkanı kilidi, akşamdan gelen kimidi, akşamdan gelen kimidi, vallahi berber değildi, vallahi berber değildi. Aman berber göğsü mermer, yanağı aller, dudağı baller, oh! Berber bayıldı Leyla, berber bayıldı. Aman berber göğsü mermer, yanağı aller, dudağı baller, oh! Berber bayıldı Leyla, berber bayıldı.